ื่อหลายปีก่อนมันมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่สำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งในอเมริกาอเมริกานี่เขามีสำนักปฏิบัติธรรมเยอะแยะทั้งเซนทั้งมหายานเถรวาทวัชรยานส่วนใหญ่ก็ไม่มีพระอยู่ประจำนะก็เป็นสำนักของคารวาสเขาตั้งขึ้นมาเพื่อ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสมาชิกก็บางแห่งก็มีเป็น10บางแห่งก็เป็น100ท่านที่มีสำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งเนี่ยเขาอยากจะส่งเสริมให้สมาชิกของเขาได้รู้จักการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีเพราะว่าสันติวิธีนี่ก็เป็นหลักการหนึ่งของชาวพุทธมีปัญหาอะไรก็ต้องแก้โดยไม่ใช้ความรุนแรงเรื่องพวกนี้ก็ต้องฝึกนะเพราะว่าไม่งั้นมีเรื่องอะไรที่ขัดแย้งกันก็อาจจะใช้คำพูดที่รุนแรงหรือว่ามีการถึงกับทำร้ายกันก็มีก็เลยมีการจัดอบรม2วันเชิญวิทยากรซึ่งก็เป็นคนนอกคือไม่ใช่พุทธแต่ว่ามีความมีทักษะเรื่องสันติวิธีก็จัดอบรมเสาร์อาทิตย์วันแรกก็เรียบร้อยดีตอนนี้วันที่สองเนี่ยวิทยากรเขาก็บอกว่าอยากจะลองฝึกเรื่องการเจรจาก็เลยจะใช้วิธีการสวมบทบาทสวมบทบาทนี่มันก็คล้ายการแสดงหรือละครนะแต่ว่ามันไม่มีบทพูดทุกคนต้องด้นสดเลยจะฝึกเรื่องการเจรจาโดยสมมติว่ามีคน2คนถูกจับเป็นตัวประกันถูกลักพาตัวโดยผู้ก่อการร้ายตัววิทยากรนี่ก็จะเป็นผู้ก่อการร้ายเองเลยส่วนที่เหลือนี่ทำหน้าที่เจรจากับผู้ก่อการร้ายเพื่อให้เพื่อนได้รับอิสรภาพก็แจกบทกันเป็นที่เรียบร้อยก็เริ่มต้นเลยนะสวมบทบาทคือดีๆทางผู้ก่อการร้ายนี่ก็จุดบุหรี่ขึ้นมาสูบก็มีคนทักท้วงว่าขอโทษครับนะที่นี่เป็นห้องทำวัดสวดมนต์นะครับห้ามสูบบุหรี่ผู้ก่อการร้ายก็พูดว่ากฎระเบียบอะไรของคุณผมไม่สนใจคุณจะเจรจาไหมคุณอยากจะเจรจาเรื่องสูบบุหรี่หรืออยากเจรจาเรื่องปลดปล่อยเพื่อนของคุณก็มีหลายคนเริ่มไม่พอใจก็มีคนหนึ่งพูดว่าที่นี่มันเป็นที่ธรรมะสวดมนต์นะอย่าให้คุณเคารพสถานที่แห่งนี้เขาก็เลยบอกว่าผมไม่สนใจคุณจะเจรจาหรือเปล่าก็มีคนทักท้วงขึ้นมาอีกเขาก็เลยบอกว่าก็ได้ผมหยุดสูบก็ได้ว่าแล้วก็เอาบุหรี่เนี่ยไปบี้ที่พระเพลาพระเพลานี่คือตักของพระพุทธรูปลองนึกภาพเป็นคนเอาบุหรี่ไปจี้ไปบี้ที่พระเพลานี่นะพระพุทธรูปนี่ก็สวยงามเอาบุหรี่ไปบี้นั่นเนี่ยคนก็นิ่งเลยนะอึ้งไปเลยทั้งหมดนี่อึ้งไปเลยนะความไม่พอใจก็เริ่มปรากฏนะก็มีคนก็พูดว่าคุณทำอะไรลงไปเนี่ยคุณรู้ไหมว่านี่พระพุทธรูปนะผมไม่สนใจไม่ใช่พระพุทธรูปของผมนะ ว่าผมก็ไม่ใช่พุทธคุณยังอยากจะเจรจาไหมถ้าไม่เจรจาผมก็จะไปก็มีคนหนึ่งซึ่งเป็นหัวหน้านะก็พูดขึ้นมาว่าเราเชิญคุณมาที่นี่เนี่ยเพื่อมาให้มาฝึกอบรมนะคุณก็ควรจะเคารพพระพุทธรูปของเราควรจะเคารพสถานที่ของเรานะไม่ควรทำตัวแบบนี้พวกกัลลาก็เลยพูดว่าคุณอยากจะรู้ใช่ไหมว่าผมเคารพสถานที่นี้อย่างไรว่าแล้วก็เดินไปที่มุมห้องแล้วก็ลูดซิปแล้วก็ฉี่ตรงมุมห้องนั้นเลยโอ้คราวนี้นี่ผู้คนนี่โกรธเลยนะรุมครับรุมสกรัมเลยนะเข้าไปรุมสกรัมวิทยากรคนนั้นเลยนะเตะบ้างต่อยบ้างจนกระทั่งวิทยากรนั้นล้มลงไปเลยนะแล้วก็ต้องคลานตัวให้ออกมาจากฝูงชนแล้วก็ออกจากห้องไปเลยแต่ก่อนที่จะออกจากห้องก็ปล่อยตัวประกันเลยแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเรื่องก็จบเท่านี้นะแต่มันก็น่าคิดนะเอ้ยทำไมไอ้การฝึกอบรมเรื่องสันติวิธีนะเพื่อระงับความขัดแย้งเนี่ยทำไมมันลงเอยด้วยการที่ชกต่อยนะทำร้ายกันแล้วคนที่ชกต่อยนี่ก็ไม่ใช่ใครนะก็เป็นชาวพุทธนะซึ่งเชื่อในเรื่องของสันติวิธีบางคนนี่ถือศีลเคร่งครัดมังสวิรัตนะกินเป็นปีนะไม่กินเนื้อเพราะกลัวว่าเพราะไม่อยากจะทำร้ายชีวิตสัตว์แต่ทำไมถึงเข้าไปเตะต่อยนะวิทยากรคนนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นคำถามนะถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์อย่างนั้นเราจะทำอย่างไรเราจะเข้าไปเตะต่อยทุบตีวิทยากรคนนั้นโดยหรือเปล่าที่จริงเรื่องนี้เนี่ยมันก็เริ่มต้นจากการแสดงนะสมบทบาทก็เป็นการแสดงวิทยากรนี่เขาก็แสดงทำตัวเป็นผู้ก่อการร้ายไอ้ที่เขาทำทั้งหมดมันเป็นการแสดงนะแต่ทำไมมันถึงลงเอยแบบนั้นจากการแสดงนี่กลายเป็นการโมโหโกรธาแล้วก็เตะต่อยกันเป็นของจริงไม่ใช่แสดงแล้วของจริงเลยอันนี้ก็เพราะความลืมตัวสมาชิกในสำนักปฏิบัติธรรมเนี่ยลืมตัวกันไปหมดเลยลืมไปเลยว่านี่มันเป็นการแสดงนี่มันเป็นการสวมบทบาทนี่มันเป็นการฝึกทำไมลืมตัวก็เพราะว่าโกรธทำไมโกรธก็เพราะว่าสิ่งที่ตัวเองเคารพเนี่ยเช่นห้องธรรมวัดสวดมนต์หรือพระพุทธรูปนะถูกคนล่วงละเมิดนะมีคนไม่แสดงความเคารพมีความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นนะโดยเพราะความไม่ถูกต้องกับสิ่งที่ตัวเองเคารพเนี่ยมันทนไม่ได้โกรธมากที่จริงวิทยากรคนนี้เนี่ยเขาต้องการฝึกนะต้องการฝึกโดยการให้โจทย์ยากๆถ้าโจทย์มันง่ายเกินไปการฝึกก็เป็นเรื่องง่ายเช่นมีคนมาเอาของเอาเงินไปก็ไปเจรจาเอาเงินเอาโทรศัพท์เอากระเป๋าเงินคืนไอ้แบบนี้มันยังง่ายอยู่นะเขาก็เลยเลือกเอาประเด็นที่มันกระทบอัตตาของคนนะอะไรที่จะกระทบอัตตาคนเราได้นะก็คือสิ่งที่เราเคารพนับถือว่าเป็นเราเป็นของเรานะเขาก็เลยเอาโจทย์นี้ขึ้นมาแต่ว่าไอ้โจทย์นี้เนี่ยมันกระทบอัตตาตัวตนของคนที่เป็นคนที่เขารวบอบรมนะจนกระทั่งเขาลืมตัวไปทุกคนสนใจแต่เพียงว่ามีความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นกับ กับพระพุทธรูปของเรามีความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นกับห้องธรรมวัดสวดมนต์ของเราทุกคนเพ่งส่งจิตออกนอกไปหมดจะลืมดูใจของตัวว่ามันมีความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นในใจของตัวแล้วความไม่ถูกต้องนั่นคืออะไรคือความโกรธความแค้นความอยากจะทำลายทั้งที่อันนี้ก็คือสิ่งที่ชาวพุทธเราถูกสอนไว้ว่าให้รู้เท่าทันความโกรธความโกรธเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่พอไปส่งจิตออกนอกพอเห็นความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นก็เลยลืมดูใจของตัวพอลืมดูใจแล้วเป็นไงความโกรธครอบงำพอครอบงำเสร็จก็เลยลืมตัวเลยไอ้สิ่งที่ไม่ควรทำก็ทำเข้าไปเต็มที่เลยเพราะอะไรเพราะเขาทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องทุกคนเนี่ยไปลุมทำร้ายเขาเพราะว่าเขาทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ลืมถามตัวเราเองว่าตัวเขาเองว่าอ้าวแล้วเราที่ไปเตะต่อยเขาเนี่ยมันถูกต้องไหมมันไม่ใช่วิสัยของชาวพุทธนะเพราะชาวพุทธเนี่ยก็ต้องใช้การไม่เบียดเบียนต้องใช้สันติวิธีแต่ว่าปรากฏว่าพอมีเรื่องไม่ถูกต้องเกิดขึ้นกับลงเอยด้วยความรุนแรงอันนี้ก็เรียกว่าสอบตกนะสอบตกกันทั้งห้องเลยนะทั้งชั้นเลยทั้งสำนักเลยสอบตกในฐานะที่เป็นชาวพุทธแล้วก็ในฐานะที่สนใจสันติวิธีนะลืมไปแล้วพระพุทธเจ้านี่ท่านสอนอย่างไรบ้างในเรื่องของความไม่ถูกต้องนี่เวลาเกิดขึ้นเนี่ยพุทธเจ้าท่านก็เตือนนะว่าอย่าว่าแต่ความไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นกับสิ่งใดเลยแม้กระทั่งเกิดขึ้นกับเรามีคนเบียดเบียนเราเช่นทำร้ายด้วยฝ่ามือด้วยก้อนหินด้วยไม้ด้วยสัตว์ตราอันนี้พุทธเจ้าตรัสไว้นะผู้ใดประหารเธอประหารคือทำร้ายประหารเธอด้วยฝ่ามือด้วยก้อนหินด้วยไม้ด้วยสัตว์ตราเธอพึงสำเนียกว่าเธอพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าจิตเราจะไม่วิปริตจะไม่กล่าววาจาชั่วหยาบอันนี้พระเจ้าได้พูดเอาไว้นะว่าแม้กระทั่งมีคนมาทำร้ายเราเดี๋ยวว่าแต่การกล่าววาจาชั่วหยาบหรือแม้กระทั่งจิตนี่ก็จะไม่วิปริตคือไม่แปรผันในที่หนึ่งพระองค์ก็ตัดไว้ว่าเนี่ยแม้โจรผู้ชั่วร้ายนี่เอาเลื่อยที่มีมือสองข้างมาเลื่อยอวัยวะน้อยใหญ่ของเธอนะถ้าหากว่าเธอจิตแปรผันนะกล่าววาจาชั่วหยาบก็เท่ากับว่าไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของเรานะปฏิบัติตามคำสอนของเราหมายความว่าไงก็หมายความว่ามีจิตเมตตามีความเอื้อเอ็นดูนะไม่มีโทสะอยู่ภายในอันนี้พระเจ้าท่านสอนในขณะนี้เลยว่าแม้กระทั่งคนมาทำร้ายเรานะในการที่จะไปทำร้ายตอบโต้เขานี่ก็ไม่ถูกต้องอย่าว่าแต่การทำร้ายเลยแม้กระทั่งการกล่าววาจาชั่วหยาบหรือการด่าเขาหรือว่าการความสึกโกรธเกลียดเขานะจิตใจแปรผันจะใช้คำนี้จิตแปรผันหรือจิตวิปริตคนเราเวลาเกิดเห็นความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นเนี่ยนะโดยเฉพาะความไม่ถูกต้องที่กระทำกับสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราเคารพเทิดทูนเนี่ยเราจะรู้สึกไม่พอใจทันทีเราจะเห็นแล้วมันมีความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นแล้วและพอเห็นใครทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราก็รู้สึกว่าจะต้องจัดการแต่ถ้าปล่อยให้ความโกรธเกลียดครอบงำเนี่ยสิ่งที่ทำไปก็จะกลายเป็นความไม่ถูกต้องซ้ำสองก็คือการใช้ความรุนแรงกระทำกับเขาอันนี้เป็นเพราะอะไรเพราะความยึดติดถือมั่นความยึดติดถือมั่นในสิ่งใดก็ตามความยึดติดถือมั่นในความถูกต้องบางทีมันก็อันตรายเหมือนกันนะ พราะมันสามารถจะผลักให้เราทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้หลวงพ่อเฟื่องโชติโกยท่านอดีตเจ้าวาดวัดธรรมสถิตระยองท่านพูดดีนะบอกว่าแม้ความของเราจะถูกต้องแต่ถ้าเรายึดติดมันก็กลายเป็นผิดนะความถูกต้องนี่ถ้าไปยึดมันเข้านี่มันก็กลายเป็นผิดไปเลยนะเพราะว่าพอเห็นความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นจิตมันก็จะเพ่งออกนอกจนกระทั่งปล่อยให้ความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นในใจปล่อยให้ความโกรธเกลียดเกิดขึ้นในใจคนทุกวันนี้เวลาเห็นคนไม่ดีทำอะไรเนี่ยคนเลวทำอะไรก็ตามเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเรามีความชอบธรรมที่จะทำอะไรกับเขาก็ได้ก็มันเลวเนี่ยก็ไม่สมควรที่จะทำดีกับมันอันนี้ก็เป็นข้ออ้างที่ทำให้คนเราเนี่ยทำร้ายเขาอย่างเวลาเอาผู้ต้องหาคดีฆ่าข่มขืนมาทำแผนประทุษร้ายในสถานที่เกิดเหตุเนี่ยเรามักจะพบได้ยินข่าวว่ามีคนประชาชนผู้บริสุทธิ์เนี่ยเข้าไปเตะต่อยทำร้ายเขาบางทีทำร้ายถึงตายเลยทั้งที่มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกกฎหมายนะแน่จริงมันก็ไม่ถูกหลักไม่ถูกศีลธรรมด้วยเพราะเขายังเป็นเพียงแค่ผู้ต้องหาแต่ว่าผู้คนเข้าไปเตะต่อยทุบตีเขาเพราะอะไรเขาเห็นว่าเขาเป็นคนชั่วเขาชั่วนี่แต่เราดีเราก็มีสิทธิ์ทำอะไรเขาก็ได้อันนี้มันก็เป็นความไม่ถูกต้องอีกแบบหนึ่งนะแต่นั่นมันเป็นคนธรรมดาเป็นคนที่ไม่ได้สนใจศึกษาปฏิบัติพุทธศาสนาหรือว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมแต่กรณีเรื่องที่เล่ามานี้เนี่ยมันอีกเรื่องนึงเลยนะเพราะว่าคนที่ไปเตะต่อยวิทยากรทุบตีเขาเนี่ยนะก็อ้างตัวเป็นชาวพุทธแล้วก็เป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วก็แถมเชิญเข้ามาด้วยนะเชิญเข้ามาทำอะไรเชิญเข้ามาฝึกเรื่องการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีนะแล้วเขาก็ทำหน้าที่ของเขาด้วยการสร้างโจทย์ยากๆนะให้ทดลองทำกันดูแต่ปรากฏว่าลืมตัวไปหมดเลยเพราะว่าสิ่งที่วิทยากรคนนั้นทำเนี่ยมันไปกระทบกับอัตตานะถึงแม้ว่าดูเหมือนเขาสิ่งที่เขาทำนี่จะกระทบกับพระพุทธรูปที่เราเคารพแต่ว่าจริงๆมันไปกระทบอัตตาเพราะไปยึดติดถือมั่นในพระพุทธรูปในห้องสวดมนต์ว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยใครทำอะไรกับพระพุทธรูปใครทำอะไรกับห้องสวดมนต์ก็ถือว่ามันกระทำกับเรากระทำกับอัตตาของเรามันต้องระวังนะเวลาการยึดมั่นถือมั่นกับอะไรเนี่ยมันก็กลายเป็นการไปเพิ่มพูนอัตตาตัวตนขึ้นมาได้แล้วที่จริงโจทย์ที่ว่านี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นแค่โจทย์ที่คิดขึ้นมาลอยๆนะจริงๆในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีเรื่องราวทํานองนี้เยอะมากเพราะว่าสมัยนี้มันเป็นสมัยโลกาภิวัตน์นะคนหลายศาสนาคนไม่มีศาสนาก็มาพบปะปฏิสัมพันธ์กันบางทีก็มีคนที่ไม่รู้ภาษีภาษาเอาพระพุทธรูปไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเช่นไปวางไว้ในห้องน้ำหรือเอารูปพระพุทธรูปมาเป็นตราเป็นโลโก้รองเท้านะนึกภาพไปเอาพระพุทธรูปนี่มาเป็นตราเป็นโลโก้ติดอยู่ในรองเท้านี่นะชาวพุทธจะรู้สึกอย่างไรนะไอ้แบบนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านะซึ่งจะว่าไปมันก็เกิดจากความไม่รู้ก็เยอะนะตอนนี้ชาวพุทธเราควรจะทำอย่างไรจำนวนไม่น้อยก็โกรธนะโมโหนะด่าทำร้ายนะไอ้สิ่งเหล่านี้มันถูกต้องไหมตามวิสัยของชาวพุทธนะในเมื่อเขาทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ไม่ได้แปลว่าเราจะมีสิทธิ์ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องไปตามไปด้วยผิดกับผิดเจอกันมันไม่ได้แปลว่าถูกนะอันนี้ถ้าเกิดว่ามันมีสิ่งที่กระทบกระเทือนแต่ต้องสิ่งที่เราเคารพเนี่ยเราก็ต้องมีสติให้ได้ไม่ใช่ปล่อยให้ความโกรธความเกลียดครอบงำจนลืมตัว แล้วก็ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรืออาจจะไม่ถูกต้องยิ่งกว่าที่เขาทำก็ได้เดี๋ยวนี้มันก็มีถึงขั้นว่าไปทำร้ายคนศาสนาอื่นนะถึงกับไปเผาศาสนสถานเช่นมัสยิดสุเหร่าอย่างในพม่าเนี่ยมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นถี่ยิบนะมีการฆ่ากันเพื่อในนามของการปกป้องพุทธศาสนาในประเทศพม่ามีพระนี่เป็นผู้นำเนี่ยเพราะว่าเห็นว่าชาวอิสลามหรือชาวมุสลิมนี่เขาจะมาเผยแผ่ศาสนาเปลี่ยนชาวพุทธให้เป็นอิสลามเป็นมุสลิมก็เกิดความไม่พอใจจากไม่พอใจก็มีการรณรงค์เพื่อสร้างความโกรธเกลียดแล้วพอมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นจะมีการทะเลาะวิวาทกันระหว่างชาวพุทธกับมุสลิมก็กลายเป็นเหตุให้มีการลุมไปทำร้ายไปเผาไปฆ่าในลังกาก็มีนะแบบนี้เริ่มมีมากขึ้นทั้งหมดนี้ก็ทำโดยการนำของพระสงฆ์เพื่อปกป้องพุทธศาสนาหรือเพื่อรักษาพุทธศาสนาแต่เราลองนึกดูซิว่ามันเป็นการรักษาหรือเป็นการทำลายพุทธศาสนาอันนี้สมมติว่าเขาจะทำอะไรแม้เขาจะทำไม่ดีไม่ร้ายกับศาสนสถานของชาวพุทธเนี่ยอันนี้ก็ให้ถือว่านี่เป็นแบบทดสอบอย่างหนึ่งที่จะชี้วัดความเป็นชาวพุทธของเราว่ามีความเข้มแข็งอดทนนะแล้วก็มีสติแค่ไหนแล้วก็ตั้งมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าแค่ไหนนะพระพุทธเจ้านี่ไม่ส่งเสริมให้มีการอย่าว่าแต่ทำร้ายหรือแม้กระทั่งการกล่าววาจาชั่วหยาบหรือแม้กระทั่งการที่ปล่อยให้ใจถูกความโกรธความเกลียดเผาเรื่องนี้ก็ไม่ถูกต้องนะใครทำเช่นนั้นก็ถือว่าไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ในการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องพร้อมที่จะเจอการทดสอบอยู่เสมอนะที่จริงเนี่ยมองในแง่ของการปฏิบัติธรรมเนี่ยวิทยากรคนนั้นเนี่ยเขามาฝึกสติให้กับนักปฏิบัติธรรมนะการฝึกสติเนี่ยบางทีมันก็เป็นการฝึกแบบไม่ทันตั้งตัวพวกเราฝึกสติเนี่ยบางครั้งมันเป็นการฝึกสติในรูปแบบก็มีการเตรียมตัวเตรียมการได้เวลาแล้วมาเจริญสติกันมาเดินจงกรมมาสร้างจังหวะอันนี้คือการฝึกสติแบบมีรูปแบบแล้วก็มีการเตรียมการมีการรู้เนื้อรู้ตัวแต่เราต้องพร้อมที่จะเจอการฝึกสติแบบไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวเจอแบบไม่ทันตั้งตัวก็มีแล้วดูว่าสติเราจะมาทันไหมอันนี้สำคัญมากนักปฏิบัติธรรมต้องพร้อมที่จะพาตัวเข้าไปเจอสถานการณ์ที่มีการฝึกสติแบบไม่ทันตั้งตัววิทยากรคนนี้เขาก็รู้จักชาวพุทธรู้จักนักปฏิบัติธรรมดีเขาก็อยากจะฝึกสติแบบไม่ทันตั้งตัวดูว่าถ้าหากจะใช้สันติวิธีเนี่ยถ้ามันไม่มีสติหรือไม่ทันตั้งตัวเนี่ยมันก็ล้มเหลวต้องพร้อมที่จะเจอของยากต้องพร้อมที่จะเจอสิ่งที่มากระทบกระแทกอัตตาตัวตนของเราแล้วก็รู้ทันนะไอ้ว่าตอนนี้อัตตานี่มันกำเริบแล้วในการเจริญสติเนี่ยถ้าเจริญสติเพียงแค่รู้ทันความคิดความฟุ้งซ่านเพราะความอาลัยความเสียใจหรือเพราะความกังวลเรื่องงานเรื่องการอันนี้มันก็ยังเรียกว่าเบานะยังเรียกว่าไม่เท่าไหร่ไอ้สิ่งที่มันหนักกว่านั้นคือสิ่งที่มากระทบกับอัตตาของเราหรือกระทบกับสิ่งที่เรายึดถือเป็นอัตตาของเรานะเช่นสิ่งที่เราเคารพจะเป็นพระพุทธรูปก็ดีนะจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็ดีอันนี้เนี่ยเราก็ต้องพร้อมที่จะรู้เท่าทันว่าอ๋อตอนนี้มันอัตตาเราถูกกระทบแล้วนะคว ความโกรธมันกำลังครอบงำแล้วนะจิตจะพึ่งไปอย่ามัวแต่ส่งออกนอกไปที่ตัวคนที่กำลังกระทำสิ่งนั้นแต่ต้องกลับมาดูใจของเราอย่าไปมัวมองเห็นความไม่ถูกต้องของคนอื่นจนลืมมองเห็นความไม่ถูกต้องที่กำลังเกิดขึ้นในใจเราคือความโกรธความเกลียดถ้ามองไม่เห็นตรงนี้นะอันนี้ก็เรียกว่าไม่มีสติอันนี้เรียกว่าลืมตัวแล้วนะถ้าเป็นการทดสอบก็เป็นการสอบตกนะอย่างเหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยสอบตกกันทั้งสำนักเลยนะอันนี้เป็นเพราะว่าความยึดติดถือมั่นนะความยึดติดถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราว่าเป็นสิ่งที่เราเคารพตอนนี้สังคมไทยเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ทำนองนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะมีคนบางคนมีการกระทำบางอย่างที่กระทบกับสิ่งที่เราเคารพสิ่งที่เรานับถือนะแล้วเราก็อย่ามัวแต่ไปจดจ่อกับความไม่ถูกต้องของเขาต้องมาดูต้องมารู้ทันไอ้ความไม่ถูกต้องที่กำลังก่อตัวขึ้นมาในใจของเราด้วยและตรงนั้นแหละเป็นแบบทดสอบว่าเราจะไอ้ธรรมะที่เราฝึกฝนมานี่เอาจะมาใช้การได้ไหมสติที่เราฝึกมาเป็นปีๆใช้การได้ไหมมันตามทันไหมนะทำให้เห็นไอ้ความโกรธความไม่พอใจที่เกิดขึ้นไหมเห็นไหมว่าอัตตายังกำลังชูคอนะกำเริบนะมันกำลังจะผลักให้เราไปว่าเขาไปทำร้ายเขานะอันนี้แหละเป็นโอกาสนะเป็นแบบฝึกหัดที่จะทำให้เราได้ใช้ธรรมะที่เราได้ฝึกมารวมทั้งคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเวรย่อมระงับย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรนะแต่ระงับด้วยการไม่จองเวรหรือว่าการที่ไม่ใช้ความรุนแรงกับผู้ที่ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือผู้ที่ทำร้ายเรามุ่งร้ายต่อเรามันเป็นสถานการณ์ที่เราต้องพร้อมที่จะขุดเอาธรรมะที่เราได้ฝึกฝนปฏิบัติมาใช้นะถ้าไม่เอามาใช้เนี่ยก็ถือว่าเสียเปล่านะเพราะว่าธรรมะเนี่ยตั้งแต่สตินะไปจนถึงข้อธรรมทั้งหลายเนี่ยมีไว้เพื่อมาใช้กับความเป็นจริงเอามาใช้กับโลกที่มันเป็นจริงเหมือนกับว่าเอามาใช้กับชีวิตจริงการปฏิบัติในรูปแบบนะมันยังเป็นการซ้อมอยู่นะมันยังเป็นการซ้อมอยู่ยังไม่ใช่เป็นการลงสนามจริงถ้าลงสนามจริงก็ต้องไปที่บ้านไปที่ทำงานไปเจอกับผู้คนที่คิดเห็นต่างจากเราไม่ใช่เห็นเหมือนกันเหมือนอย่างที่วัดนี้ต้องไปเจอคนที่คิดไม่เหมือนเราทำไม่เหมือนเราต้องไปปฏิบัติกันในท้องถนนต้องไปเจอกับสิ่งที่ไม่คาดฝันอันนั้นแหละนะมันถึงเรียกเป็นการลงสนามจริงซึ่งอะไรอะไรจะเกิดขึ้นก็ได้เราควบคุมไม่ได้แล้วก็ไม่ทันรู้ตัวด้วยถ้าเกิดทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถือว่าเราสอบตกเราก็ปรับปรุงใหม่แต่ขอให้รู้ว่าเรายังซ้อมไม่พอหรือว่าเราสอบตกเราจะได้มีการปรับปรุงตัวนะแต่บางคนก็ยังมองไม่เห็นนะว่าตัวเองทำผิดทำพลาดยังไงบ้างอย่างผู้นักปฏิบัติธรรมที่ไปเตะต่อยลุมซ้อมวิทยากรคนนั้นเนี่ยหลายคนก็อาจจะไม่รู้สึกว่าเออเราสอบตกเลยอาจจะคิดว่าสมควรแล้วสะสมแล้วนะที่มันมาแตะต้องพระพุทธรูปของเราไอ้แบบนี้ก็เรียกว่าสอบตกหลายชั้นทีเดียวพลาดแล้วเนี่ยถ้าเรารู้ว่าพลาดนี่ก็ยังมีโอกาสแก้ตัวมีโอกาสเปลี่ยนผิดให้เป็นถูกได้แต่ถ้าพลาดแล้วไม่รู้เลยนี่มันก็จมอยู่ในความผิดความพลาดอยู่ในความหลงในการปฏิบัติธรรมที่ทำมามันก็ไม่มีประโยชน์เลยเพราะเพียงแค่รู้ว่าตัวเองพลาดตัวเองไม่ได้ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือตัวเองลืมตัวก็ยังไม่รู้เลยตรงข้ามถ้าเกิดว่ากลับมารู้ตัวเออเราลืมตัวไปนะเมื่อกี้เนี่ยเราพลาดไปแล้วนะเราเผลอทำ ทำไม่ถูกต้องนะเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะแก้ตัวแล้วยิ่งสามารถที่จะรู้ว่าอ้อเป็นเพราะว่าเราไปยึดมั่นถือมั่นมากเกินไปไอ้ความยึดติดแม้กระทั่งยึดติดในสิ่งที่ดีก็สามารถทำให้เราทำผิดได้นะความดีในยึดติดนี่มันก็ผิดได้นะอาจารย์พุทธะถึงเตือนว่าเนี่ยอย่าปล่อยให้ความดีมันกัดเจ้าของติดชั่วหรือติดดีมันก็อับปรีทั้งนั้นนะท่านพูดแรงนะติดชั่วหรือติดดีมันก็อับปรีทั้งนั้นเพราะว่าพอติดดีแล้วก็ทำให้ทำชั่วได้ง่ายอันนี้เราต้องระวังชาญนี่คุณกับท่านนี้กราบพระ